Yohanes bab 3. Ana wong Farisi sing jenenge Nikodemus, pengarepe agama Jew. Ing sawijine wengi, Nikodemus mara nang gone Gusti Yesus ngomong, "Gusti, awake dhewe ngerti nek nggonmu mulangi awake dhewe kuwi saka kongkonane Gusti Allah dhewe. Awit nek dudu Gusti Allah dhewe sing ngongkon kowe, kowe ora bisa ngekeki tanda-tanda sing gumunke." Gusti Yesus terus semaur, "Dirungokke sing apik, ora eneng wong bisa ngrasake kratone Gusti Allah nek wong kuwi ora lair sepisan meneh." Nikodemus takon, "Mosok wong wis tuwa bisa lair meneh? Lah kepriye kuwi? Mosok mlebu nang wetenge ibune terus dilairke meneh?" Gusti Yesus semaur, "Iki dirungokke sing apik tenan. Sopo sing ora lair songko banyu lan songko roh suci, ora bakal bisa mlebu kratone Gusti Allah. Manungso kuwi yo namung bisa nglairke urip kamanungsan. Nanging sing laire songko roh suci, kuwi urip ing roh. Mulane kuwi aja gumun, aku mau ngomong. Kuwi kudu dilairke sepisan meneh. Angin kae mlakune sak karepe. Awake dhewe krungu suarane. Nanging ora weruh sangka ngendi tekane lan nang ngendi parane. Wong sing dilairke meneh karo roh suci ya kaya ngono kuwi." Nikodemus terus ngomong, "Lah kaya ngono kuwi bisane kepriye?" Gusti Yesus semaur, "Kowe kuwi lak sawijine guru sing kesuwur banget to nang Israel. Lah bab kaya ngono wae kok ora dunung. Ngandelo to. Aku ngerti apa sing tak omong. Lan aku ngomong ke bab sing aku weruh dewi. Nanging kowe padha ora percaya marang aku. Bab sing dialami manungsa ing saben dinane wae, kowe ora padha percaya. Lan nek aku ngomong ke bab sing saka swarga meneh, kowe ngandelo. Durung tau eneng wong siji wae munggah nang swarga, kejaba namung anake manungsa sing tekane saka swarga medho nang jagat kene. Kowe ngerti dhewe to. Nabi Moses mbiyen nang wusten gawe ula-ulaan terus diunggahke dhuwur nang kayu supaya wong-wong sing dicokot ula nek nyawang ula-ulaan kuwi ora bisa mati. Anake manungsa uga bakal diunggahke nang kayu kaya ulane Nabi Moses kuwi. Dadine sapa sing percaya marang dekne bakal duweni urip langgeng. Awit katresnane Gusti Allah marang manungsa gedhe banget. Nganti dekne masrahke anake sing ora eneng tunggale supaya saben wong sing percaya marang dekne ora tiba ing karusaan nanging duweni urip langgeng. Gusti Allah enggone ngongkon anake medhun nang jagat kene ora kongkon nyalahke manungsa nanging kongkon dadi juru slamete manungsa. Sapa sing percaya marang dekne ora bakal disalahke. Nanging sapa sing ora gelem percaya kuwi wis disalahke. Awit ora percaya marang jenenge anake Gusti Allah sing ora eneng tunggale. Salahe manungsa kuwi ngene. Pepadang teko nang jagat kene, nanging manungsa malah padha seneng marang pepeteng tinimbang marang pepadang. Awit kelakuane Allah. Pancen lumrahe wong sing nglakoni Allah kuwi ora seneng marang pepadang. Lansa inter-interi ngelungani pepadang. Awit wedi nek salahe konangan. Nanging wong sing ngelakoni sing bener, kuwi malah nggolei pepadang. Supaya bisa ketok nek sing dilakoni dekne kuwi manut kekarepane Gusti Allah. Sakwise kuwi, Gusti Yesus lan murid-muride podo budal nang bawah Yudea. Suwene nang kono Gusti Yesus baptisi wong-wong sing percaya. Yohanes uga mbaptisi wong-wong, awit dekne durung dilebokke nang setrapan. Yohanes mbaptis nang desa Enon, cedhek karo kutha Salem, awit nang kono akeh banyune. Wong-wong padha teka mbrono lan padha dibaptis. Saiki murid-muride Yohanes Pembaptis padha bantah-bantahan karo wong Jew liyane bab wiso suci. Mulane murid-muride mau terus mara nanggone Yohanes ngomong, "Guru, wong sing mbok omongke kae sing kepethuk karo kowe nang abrane laut Yordan kae lho. Dekne mbaptis wong-wong barang lan wong akeh sing mara mrono. Yohanes semaut. Yo malah apik to. Manungsa kuwi bisane duwe apa-apa. Namung jalaran Gusti Allah ngekeki. Kowe wis padha krungu dhewe nek aku iki dudu Kristus. Aku namung dikongkon teko dhisik gaweke dalan dekne. Manten wedok kuwi sing duweni yo namung matene lanang. Kancane matene lanang bunga banget nek weruh matene lega. Kaya ngono uga aku iki. Saiki aku bunga tenan. Aku suwi-suwi kudu mundur, malah dekne sing kudu maju. Aku iki mung wong jagat kene. Mulane sing tak omong yo manut carane jagat. Dekne tekane sangka swarga. Mulane dekne ngungkuli sak kabeh. Sing dirembuk dekne kuwi barang sing dekne werolan krungu dhewe. Nanging ora eneng sing percaya. Wong sing percaya marang dekne kuwi padha ngakoni nek Gusti Allah bener sak kabeh. Pancen sing dikokon karo Gusti Allah kuwi mesti yo namung ngetokke tembunge Gusti Allah. Gusti Allah sing ngekei roe tanpa wates marang dekne. Gusti Allah bapake nresnani anake lan sembarang wis dipasrake marang dekne. Wong sing percaya marang anake Gusti Allah kuwi duweni urip langgeng. Sing ora gelem percaya ora bakal ngrasake urip iki. Nanging bakal nyongko setrapane Gusti Allah sak teruse.